że chciała coś więcej niż miłość. Miłość. Ona mówiła, że chciała coś więcej niż jebany hip-hop. Wciąż milczę. Jakby wylecieć i nigdy nie wracać. Dla niej coś więcej do liczby nie praca. Dla mnie to znaki, że trzeba zawracać. A bloki mówiły, że nie ma przepraszam. Poza nimi nie ma świata, lecą lata. Ona się krzywi, a ja robię dawa i latam dookoła świata, ona mówi papa. Dla niej to żadna strata, typie żadna strata. Docenię jak straci i powiesz pierdalaj. Życie ci dało coś więcej niż te przykazania. Ona dziś leczy, wygania na winkiel. Chyba to życie tu było za szybkie. Biby tam piją to piwo i biby byli smutne, że chyba nie wiedzą, że coś im spaliło ambicje. Paru straciło ambicje. Znienawidziło policję, mandaty dla tych zadeptanie trawników. A nikim nie mówił, że miłość nie kwitnie na łąkach. Przyjeździ życiem do końca. Ona mówiła, że chciała pozostać tam, gdzie ta Beach California. Ona dla niego jak przybrana siostra. Nie rozebrana, bo w spodniach. Mam przyjebany, bo został. Tami Majorka, wiesz, ona w Miami Majorka. Labradora i tu z sekretami pozostał. To jazda chora jak auto i ospa. Bo chciał zaspanować, udawać lepszego, dlatego tu pożyczył Lambo od kumpla. Lubiła kierować, wjebała je w drzewo. Dla niego to chyba już autodestrukcja. Prosta ta droga nie działa na niego, dlatego potrzebny jest alkohol jak wódka. Ona na prochach nie bała niczego, że jego lubiła, choć bardzo jest trudna. Chciał zaspanować, udawać lepszego, dlatego tu pożyczył Lambo od kumpla. Lubiła kierować, wjebała je w drzewo. Dla niego to chyba już autodestrukcja. Prosta ta droga nie działa na niego, dlatego potrzebny jest alkohol jak wódka. Ona na prochach nie bała niczego, że jego lubiła, choć bardzo ją wkurwiał. Jego lubiła, choć bardzo jest trudna. Jego lubiła, choć bardzo jest trudna. Lubiła go wkurwiać, lubiła być trudna. Niepotrzebnie pożyczał to Lambo od kumpla. Bardzo jest trudna, nowy tu jakiej komórka. Chciała, żeby spędzał z nią te popołudnia. Choć dla niej to kłopot, kurwa, z głową chmurek. Jak sobie tu palił i palił. Ona by chciała czerwone Ferrari, a szuka w safari oferty na darmo. Kumpel miał tylko rowery i Lambo. Był tu chudym szczylem, dziś ma hoodie z krokodylem. Ona dziś głupoty gada, bo dla niej się liczy to Hugo i Prada, Hilfiger i papa. Ona nie wraca, traktuje tu typa jak brata. Chyba nie widać już daba na mieście, kawa na mieście. On dzwoni do wypożyczalni, bo znowu chciał zaspanować, udawać lepszego. Dlatego tu pożyczył Lambo od kumpla. Lubiła kierować, wjebała je w drzewo. Dla niego to chyba już autodestrukcja. Prosta ta droga nie działa na niego, dlatego potrzebne jest alkohol jak wódka. Ona na prochach nie bała niczego, się jego lubiła, choć bardzo jest trudna. Chciał zaspanować, udawać lepszego, dlatego tu pożyczył Lambo od kumpla. Lubiła kierować, wjebała je w drzewo. Dla niego to chyba już autodestrukcja. Prosta ta droga nie działa na niego, dlatego potrzebne jest alkohol jak wódka. Ona na prochach nie bała niczego, się nie chciała innego, choć bardzo ją wkurwiał. Nie chciała innego, choć bardzo ją wkurwiał.